Wiosna to dalekie podróże. A ty szukasz opon do auta? Jak tak, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na wiosnę znajdziesz w jednym miejscu i to w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 19 kwietnia minęła 13. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Dwaj obywatele Polski są podejrzani o napad w Wilnie na współpracownika Aleksieja Nawalnego. W hołdzie bohaterom getta w południe w Warszawie zawyły syreny. O uroczystościach powie nasza reporterka. W serwisie także sztuczna inteligencja, która pomaga w walce z nowotworami. Dwie osoby podejrzewane o marcowy atak w Wilnie na rosyjskiego opozycjonistę Leonida Wołkowa to polscy obywatele, powiedział dziennikarzom litewski prokurator generalny Justas Laucius. Wcześniej litewski prezydent Gitanas Nausėda poinformował, że napastnicy zostali zatrzymani w Polsce. W Warszawie 3 kwietnia zostali zatrzymani dwaj polscy obywatele podejrzewani o napaść na rosyjskiego opozycjonistę Leonida Wołkowa. Poinformował podczas konferencji prasowej prokurator Justas Laucius. Dodał, że śledztwo w sprawie pobicia opozycjonisty prowadzone było przez litewską policję kryminalną oraz prokuraturę rejonową w Wilnie we współpracy ze stroną polską. Justas Laucius powiedział dziennikarzom, że prawdopodobnie w maju podejrzani zostaną przekazani Litwie, gdzie będzie możliwość przeprowadzenia śledztwa i czynności procesowych. Z kolei zastępca szefa biura litewskiej policji kryminalnej Saulius Birginas dodał, że zatrzymani są znani polskim organom ścigania. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Leonid Wołkow został zaatakowany w połowie marca. Sprawca wybił szybę w jego aucie i zaatakował gazem łzawiącym, a następnie młotkiem. 81 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim przy pomniku bohaterów getta uczczono pamięć walczących i poległych w pierwszym miejskim zrywie w okupowanej przez Niemców w Europie. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, jak przebiegała uroczystość. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu bojowników żydowskich. Po wysłuchaniu odczytanych tutaj tragicznych wspomnień, między innymi Haliny Ashkenazi Engelhardt, która w momencie wybuchu powstania w getcie miała 19 lat, rabin Michael Szudrich odmówił modlitwę, a chór odśpiewał pieśń, wyznanie wiary w języku hebrajskim, która według przekazu towarzyszyła Żydom w czasie drogi do obozu zagłady w Treblince. W uroczystościach brali udział tłumnie zgromadzeni mieszkańcy stolicy. Trzeba uczcić zmarłych i tych, co walczyli dzielnie. Zginęło bardzo dużo ludzi i zginęli w okrutnych warunkach. Życie tam było straszne, wywózka również. A po złożeniu wieńców przez delegacje organizacji żydowskich, kombatantów, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, sprzed pomnika rusza właśnie Marsz Pamięci Powstańców. Uczestnicy przejdą między innymi przed pomnik Żegoty, bunkier Anielewicza do Umszlakplac. A mówiła o tym Martyna Szymczakowska. Dziękuję za relację. Na Bliskim Wschodzie rośnie napięcie w związku z atakiem Izraela na Iran. W nocy było słychać odgłosy eksplozji w pobliżu irańskiej wojskowej bazy lotniczej w mieście Isfahan. Jesteśmy w kontakcie z polskimi ataszatami wojskowymi w regionie, powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska stoi na stanowisku, żeby zawsze deeskalować konflikty, doprowadzać do tego, żeby nie dochodziło do jakiegokolwiek zaognienia tego konfliktu. To stanowisko wyrażaliśmy po ataku Iranu na Izrael. Oczekujemy uspokojenia sytuacji, oczekujemy deeskalacji konfliktu. Za 2 godziny wicepremier weźmie zdalny udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady NATO-Ukraina w Brukseli, zwołanym przez sekretarza generalnego Sojuszu. Ministrowie spraw zagranicznych państw G7 wezwali wszystkie strony do deeskalacji działań na Bliskim Wschodzie. Szefowie dyplomacji najbogatszych krajów świata spotkali się na włoskiej wyspie Capri. Zobowiązali się także do wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy. Ukraińcy zestrzelili w powietrzu rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22M3. Rosjanie z tego właśnie samolotu za pomocą rakiet atakowali terytoria Ukrainy. O szczegółach Paweł Buszko.

Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal, mini turboszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799,99 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witamy, zapraszamy. Ryszard Jaźwiński, a wraz ze mną Michał Jakubik, który audycję realizuje. Do 15:00, trójkowo filmowo. Trójkowo, akcja, filmowo. Myślę, że bardzo miło dla wszystkich. Zaczęliśmy z Kate Bush, no a teraz kontynuujemy. No i tak to bywa tylko czasem w filmie, że precyzyjnie ustalony, opracowany, napisany scenariusz nagle przestaje istnieć i trzeba improwizować. Sporo się dzieje w świecie filmowym, w związku z tym troszeczkę moi goście dzisiaj się niektórzy spóźnią, inni może przyjdą nieco wcześniej. Do 15:00 mamy sporo czasu, więc myślę, że wszyscy dotrą, a gości dziś wielu, no bo tak jak wspomniałem, wiele się dzieje. Na przykład czwarty warszawski tydzień kin studyjnych, ten od dzisiaj do 25 kwietnia, w związku z tym odwiedzi nas Marlena Gabryszewska, filmoznawczyni i prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych, bo naprawdę sporo przez ten tydzień będzie się działo, nie tylko projekcji filmowych wiele, ale też wydarzeń towarzyszących, niektóre myślę naprawdę bardzo interesujące. Kolejne wydarzenie to 12. Festiwal Script Fiesta, ten już od wczoraj do 21 kwietnia, organizowany przez Warszawską Szkołę Filmową w kinie Electronic w Warszawie. W związku z tym wydarzeniem odwiedzi nas aż trójka gości. Będzie reżyserka i scenarzystka Natasza Parzymięs, będzie reżyser i również scenarzysta, tu podkreślenie, bo to festiwal poświęcony właśnie scenariuszowi filmowemu, Marcin Bortkiewicz. No i będzie scenarzysta, laureat niedawny Orła za scenariusz do filmu Kos, Michał Zieliński. Za chwilę już oczywiście wrócimy do zapowiadanej tydzień temu premiery filmu Back to Black, historia Amy Winehouse i dziś druga część wywiadu z pisarką Sylwią Hutnik. W tym kontekście ważne, że to wielka fanka twórczości właśnie Amy Winehouse. Porozmawiamy też o filmowych planach reżysera, przede wszystkim animacji, chociaż ostatnio też pełnometrażowych filmów fabularnych Piotra Dumały oraz aktora Leszka Lichoty. Zapraszam do 15. No to właśnie może to jest ten moment, by sięgnąć do twórczości Amy Winehouse, bo już od dzisiaj w naszych kinach Back to Black, historia Amy Winehouse na dużym ekranie. Back to Black, historia Amy Winehouse, już od dzisiaj w naszych kinach. Polecam, bo z wielką przyjemnością zobaczyłem ten film, no czas już jakiś temu na uroczystej premierze. O tym mówiliśmy tydzień temu w Trójkowo Filmowo, no i zgodnie z zapowiedzią wracamy dzisiaj do rozmowy z Sylwią Hutnik. W Trójkowo Filmowo gościnnie pisarka, ale w kontekście właśnie tego filmu osoba bardzo ważna, bo to wielka fanka twórczości właśnie Amy Winehouse, która zresztą, co podkreślała tydzień temu, miała wielką przyjemność poprowadzić tę uroczystą premierę filmu wraz z Piotrem Metzem. No i dzisiaj, kiedy film już w kinach, możemy zatrzymać się przy pewnych szczegółach dotyczących filmu. Zapraszam na spotkanie z Sylwią Hutnik. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dla wielkiej fanki Amy Winehouse to jest chyba bardzo ważne, jak ona jest zagrana. No więc właśnie, jest dobrze, czy nie? Ja jestem tym typem fanki, która bierze wszystko i raczej nie kłóci się i nie próbuje być najmądrzejsza i specjalistka od wszystkiego. Bardzo przede wszystkim cieszę się, że ten film powstał, ale rzeczywiście miałam tak, że przez pierwsze minuty musiałam nieco przyzwyczajać się do tego, w jaki sposób Emmy jest przedstawiana, nie tylko grana, ale właśnie jak budowana jest ta postać, ale w pewnym momencie zatraciłam już taką czujność i po prostu zaczęłam przyjmować ten obraz i sposób, w jaki Amy Winehouse w nim została pokazana. Chyba dlatego, że między innymi ta muzyka wykonywana przez aktorkę, ale też no właśnie sposób, w jaki ona też pokazywała przemianę Amy Winehouse i to, co działo się w jej życiu, to mnie jakoś kupiło i myślę sobie, że w tego typu filmach, gdzie no niesie nas historia i to historia prawdziwa oczywiście, ale właśnie też twórczość głównej bohaterki, nie ma sensu kruszyć kopii o to, czy ten Kolczyk rzeczywiście był na tym koncercie, albo czy ta mina rzeczywiście była miną bohaterki, tylko po prostu skupiać się na ogólnym klimacie, a mam takie poczucie, że on został doskonale oddany. Zresztą muszę powiedzieć, że w czasie premiery słyszałam szlochy w innych rzędach, więc chyba film się podobał. Ja się wprawdzie nie popłakałem, ale naprawdę z wielką przyjemnością obejrzałem ten film, więc chyba możemy go po prostu polecić, bo nawet jeżeli ktoś będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, bo to jest rzeczywiście trudno przedstawić prawdziwą osobę, to jednak chyba założenia twórców się tutaj zrealizowały. Tak, myślę, że oczywiście trudno jest teraz spodziewać się kina moralnego niepokoju, jakichś ambitnych, psychologicznych pogłębień postaci. To nie jest o tym film i nie on jest nie po to. Jest, żeby nas wzruszyć, tak jak wzrusza nas zawsze twórczość i w ogóle sztuka. Więc mam nadzieję, że ludzie dadzą się po prostu ponieść tej historii, ale większość z nas pamięta doskonale pewne sceny z tego filmu, jak na przykład zaszczucie Emmy przez tabloidy i przez media. Te obrazy, które pojawiały się, którymi żyliśmy chcąc, nie chcąc. To trochę taka opowieść o Britney Spears, która mimo wszystko jakoś przetrwała, ale też wiemy, że nie dzieje się tam dobrze. I to jest historia po prostu, no w wypadku Emmy młodej dziewczyny, która była zaszczuta i to też jest bardzo mocne i też myślę, że dla wielu osób poruszające. Finał znamy tego filmu, to nie jest jakiś suspens, a mimo wszystko czekamy do końca i liczymy, że może coś się stanie dobrego. I never want you to be my man. I just need your company. Don't wanna get the pain. Not a script to proofread. I spit some untruth to dumb fools and groupies. Fun to punctuate, pronunciate the funds I make a monster take. Put in your face, oh my mistake. You not a floozy, then excuse me. Before I talk my style, introduce me. Get your name and phone number like 1, 2, 3. Y'all know the story, y'all know the commentary. I kick the narrative, this is legendary. The good Samaritan, hood thespian. Like a polygamist with a twist. Will I marry again? Maybe, I guess. I hold a lady interest, I just met. The love scholar, she the teacher's pet. Every other eve we meet and make each other sweat. I feel triumphant, no strings, just a fling to have fun with. I'll be out in London, Camden, hunting for the answers. Why did God take away the homie? I can't stand it, I'm a firm believer that we all meet up in eternity. Just hope the big man show me some courtesy. Why? 'Cause I'm deemed a heartbreaker like smoke. Girls linger around a player. Yeah, yeah, yeah, yeah. I never wanted you to be my man. Oh, this recession is a test. It's affecting my complexion, misdirecting my affection. My concerns are bill collection. The faxes, the taxes, they after me. Chapter 3, my property, my handlers, they dealt with me improperly. I say some things I should probably keep privately. Evaluate the World Bank Trust like I'm IEG. This fly suite's in my bourgeoisie, tall freak. She wouldn't protest with me at Wall Street. She says, no, you're so deep. I said, no, let's go through it. Historically so ruthless, feds came for Joe Lewis. She said, my man, you need to laugh sometime. Classifies me as a bull, I told her I have some wine. You colder than penguin poop, get her dismay. She's thinking that's just so silly to say. But if you really think about it, hussy, see a penguin, he drags his on the ground all day. And it's a dragon, it's a buster, you're in tune with just lust. I'm through with you after I crush, so is that humorous enough? The smoke I puff, tell the car to go to Aura Funky Buddha, Whiskey Mist or Mayfair. I hope I meet Simone Love so she can show me love. NYC to UK, I might stay there. Everybody in the club tonight, say yeah. You know how me and Amy y'all straight players. Whoa. To be my man, I just need it for the day. Don't wanna get the better on your tower. You spend it on, I lose it where you love at me. Warto wspomnieć jeszcze o tym utworze, który pojawia się w zakończeniu filmu. Tak, to jest przestroga dla wszystkich osób, które niekulturalnie wychodzą, kiedy film się jeszcze nie skończy, albo na napisach. Nie wolno tego robić, bo po napisach rozbrzmiewa Nick Cave. I już nic więcej nie powiem, ale naprawdę warto wysiedzieć do końca. Ale jest istotny tytuł tego utworu. Song for Amy. Tak, na pewno utwór ten został napisany specjalnie do tego filmu. Piosenka dla Amy. Prosty tytuł, aż trudno go zapamiętać, ale chyba taki też od serca. I myślę sobie, że tu większych fajerwerków być nie może. A Nick Cave, jak mało kto potrafi oddać ten smutek, który nosiła w sobie również Amy Winehouse. To jeszcze na koniec rozmowy wróćmy jednak właśnie do Amy Winehouse. Jeszcze jedno pytanie do wielkiej fanki. Ulubiona scena z filmu jest taka? O, jest ich wiele oczywiście. Bardzo lubię taką buńczuczną Amy Winehouse, ale lubię też jej skupienie. Lubię też jej taką miłość, która od początku wiemy, że źle się skończy i chcemy niczym w filmie sensacyjnym krzyczeć do niej: Amy, no, no, nie idź tamtą stroną. Ale jej niebywała też zażyłość ze swoimi muzykami, zwłaszcza z chórem, która też jest pokazana w tej scenie, kiedy dostaje 5 nagród Grammy jednego wieczoru. Więc to są takie naprawdę no, fantastyczne sceny, ale chyba taka, która mnie najbardziej poruszyła, to scena, w której tuż po tym właśnie koncercie, po tym triumfie, stoi sama na tarasie i jest samotna. I to jest bardzo częste doświadczenie wielu artystów i artystek. Nam się wydaje, że ten splendor, nagrody, sława czy pieniądze, to wszystko, co można mieć i człowiek wtedy będzie już najszczęśliwszy na świecie. A ta samotność tłumie i samotność w kontekście właśnie sukcesów jest paradoksalna, niewytłumaczalna, ale niestety jest często dojmującym uczuciem wielu artystów i artystek. I tak było w przypadku Amy Winehouse. O czym przypomniała nam pisarka Sylwia Chłodnik. Na pewno nie mamy co do tego wątpliwości, wielka fanka twórczości Amy Winehouse. No i też słuszna uwaga, w wypadku tego filmu rzeczywiście warto zostać na sali kinowej do ostatnich sekund, żeby wybrzmiały wszystkie piosenki, które zamykają ten film. A utworów jest w nim naprawdę wiele. Oczywiście przede wszystkim są to utwory Amy Winehouse, ale nie tylko, bo też wiele rozmaitych skojarzeń, wspomnień także z wcześniejszej, przed nią jeszcze muzycznej epoki. Back to Black, historia Amy Winehouse od dzisiaj w naszych kinach. I'm the boy in your other phone. talking, then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. Słychać odgłosy, słychać? No tak, no. Nic dziwnego, bo już są ze mną w studiu goście. Naprawdę bardzo silna grupa dotycząca wydarzenia, o którym za chwilę porozmawiamy. Aż trzy osoby w studiu. Jest już Natasza Parzymięs, reżyserka, scenarzystka. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Jest Marcin Borskiewicz, również reżyser, scenarzysta, aktor, można powiedzieć, prawda? Witamy w trójce. Witam, dzień dobry. Oraz Michał Zieliński, scenarzysta, tutaj należy chyba podkreślić przede wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwoje z Państwa pierwszy raz w trójce? Tak, ja na pewno. Ja też pierwszy raz. No to ja się bardzo cieszę, z Marcinem to akurat mieliśmy okazję, czyli Natasza i Michał pierwszy raz, Marcin już tutaj gościł wielokrotnie, mam nadzieję, że dobrze wspominasz. Doskonale wspominam. No i że znowu jest Ci miło tu być. Jak najbardziej, cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję bardzo, przyjmuję te miłe słowa, no a my już zatrzymujemy się przy wydarzeniu, które rozpoczęło się wczoraj, prawda, i wszyscy jesteście zaangażowani w to wydarzenie, to może właśnie od tego zaczniemy. To 12. Festiwal Script Fiesta. Jeśli tutaj jest tak silnie jednak obecna, czy nawet podkreślenie właśnie na to scenopisarstwo i obecna reprezentacja właśnie twórców filmowych, którzy również piszą scenariusze, no to nie ma wątpliwości, że ten festiwal przede wszystkim scenariuszy dotyczy. Potwierdzacie? Najbardziej. To jest, znaczy ja po prostu uważam, że dla scenarzystów to jest szczególnie ważny festiwal, w tym sensie, że scenaropisarstwo jest jednak zawodem dość samotniczym. To nie jest tak, że się często widujesz z ludźmi, do pracy chodzisz i tak dalej, więc to jest tym istotniejsze wydarzenie. To mówił Michał. No, Skrypt Fiesta to jest, myślę, jedyne takie święto scenarzystów tak naprawdę u nas w kraju. Ja bardzo lubię na tym festiwalu to, że przy każdym filmie jest bardzo mocno podkreślone, kto napisał też scenariusz. To jest bardzo rzadka sytuacja, a rzeczywiście tutaj osoby piszące są i na panelach na pierwszym planie i jeśli chodzi o jakieś dyskusje, warsztaty, no to jest tylko i wyłącznie o scenariuszu. Co myślę jest bardzo wyjątkową okazją, bo takich imprez jest na pewno o wiele mniej niż imprez skierowanych do reżyserów, aktorów. No jest wiele festiwali, prawda, już jakoś tam ukierunkowanych, czy poświęconych określonym twórcom filmowym, to nie musimy wymieniać, bo to są znane festiwale, no więc dobrze, że jest też taki, który skupia swoją uwagę właśnie na scenarzystach. Marcinie, ty już wielokrotnie bywałeś na Skrypt Fieście? A właściwie powiem szczerze, że jestem na nim pierwszy raz. No to widzisz, to odwrotnie niż w Trójce. Tak, to znaczy mam też takie wrażenie, że dosyć dobrze by było, żeby właśnie dużo reżyserów zechciało brać udział w tym festiwalu. No bo to jest też dobre pole do poznania się ze scenarzystami, a pokutuje wciąż takie wrażenie, że reżyser w Polsce musi sam sobie napisać scenariusz. A musi? No właśnie niesłusznie. Ja na przykład nienawidzę pisać scenariuszy. Ale robiłeś to. Tak, robiłem. To znaczy nie, jak już piszę, to lubię, ale nie znoszę siadać do pisania scenariuszy i w ogóle nie lubię tej samotniczej pracy. Dlatego też zostałem reżyserem, ponieważ bardzo lubię po prostu pracować z ludźmi, więc szczerze powiedziawszy, ja sobie dedykuję ten festiwal do znalezienia jakiegoś fajnego kolegi lub fajnej koleżanki, którzy chcieliby ze mną współpracować przy jakimś nowym projekcie filmowym. No to masz tutaj fajną koleżankę, fajnego kolegę nieco dalej. Kto wie, może jakaś współpraca z tego w przyszłości wyniknie. Powiedzcie mi, jakie macie, bo pewnie też macie, miłe, mam nadzieję, obowiązki w trakcie festiwalu, czy po prostu z przyjemnością w nim uczestniczycie, jak to jest w wypadku każdej osoby? Znaczy ja na pewno oczywiście z przyjemnością w nim uczestniczę jak co roku, ale w tym roku też jestem panelistką i przyjechałam tutaj prosto z panelu, w którym brałam udział, który nazywał się, coś mogę przekręcić, ale trudny temat, jak opowiadać o postaciach LGBTQ+, bez stereotypów. A tutaj możemy chyba od razu wtrącić, że jesteś autorką filmu, który zdobył ostatnio mnóstwo nagród, a właśnie tego tematu dotyczy. Przypomnijmy. No tak, ja w ogóle jakoś tak mi serce podpowiada, żeby się kręcić wokół tych tematów i no to, co było fajne, to, że ja uczestniczyłam w jednym panelu z Iloną Łebkowską, Dawidem Nikielem i to było takie bardzo ciekawe spotkanie w ogóle pokoleń. Mogliśmy sobie jakby nawzajem powiedzieć, co nas kręci w pisaniu i jak do tego podchodzimy. No i tam rzeczywiście zaogniło się w pewnym momencie, natomiast no było to super i myślę, że wszystkie te panele na tym festiwalu są właśnie takie, że żyją i to jakby są pełne życia, mówią osoby, które pracują teraz w branży, a nie kiedyś gdzieś tam coś zrobiły i fajnie, no bo to jest bardzo, bardzo aktualny festiwal i też do mnie po panelu od razu podchodzili scenarzyści, którzy powiedzieli, mamy takie teksty, może byś chciała zerknąć, tu się wymieniliśmy mailami, więc rzeczywiście jakby... Czyli to działa rzeczywiście. No wiadomo, no to jakby czy ten mail przyjdzie i czy ja w niego zdążę zerknąć na tyle szczegółowo, żeby jakiś kontakt się z tego nawiązał, to już jest inna sprawa, ale na pewno jakby super jest to, że możemy wszyscy być w jednej przestrzeni i sobie gadać i się wymieniać pomysłami. Czyli to jest twój już kolejny festiwal, pamiętasz może, który? Marcin przyznał się, że pierwszy raz w tym roku uczestniczy w Skrypt Fieście, no a jak to jest właśnie z wami? Mi się wydaje, że mój to jest chyba już piąty, czy szósty nawet, więc ja mieszkam na Żoliborzu i jestem związana z Warszawską Szkołą Filmową od lat, więc po prostu po sąsiedzku zawsze przyjdę i posłucham i wezmę udział w tym. Natalka była moją studentką. Tak, to prawda. No proszę, a jak jest w wypadku Michała? Mój jest chyba czwarty albo piąty, więc w tym sensie mi się udało dosyć szybko wepchnąć już jako panelista za czwartym razem, bo ja przejmuję w tej sztafecie pałeczkę od Nataszy, bo jutro mam dwa panele, w których będę zabierał głos odnośnie tematu zamachu na historię, jak to nasz film KOS, Biała Odwaga i 1670 są filmami, które jakoś tam trochę inaczej opowiadają historię, ale też drugi panel będzie dotyczył sztucznej inteligencji, no bo ja mam taki background dziennikarsko-technologiczny, nazwijmy to, i to jest temat, który mnie jakoś interesuje, i to jest pytanie, co z tym ginem, który został wypuszczony z tej technologicznej butelki, zrobić? No, trzeba go przede wszystkim poznać, a jest dużo tematów do dyskusji wokół tego. Ale czekaj, to jest jeden panel. Sztuczna inteligencja i historia w kinie. To jest ten drugi. No to jest teraz ważny chyba bardzo temat, no, na czasie. Gorący na pewno, tak. A Marcin, twoje festiwalowe obowiązki albo przyjemności? No, w jakimś sensie już zostały wykonane, bo wczoraj miałem warsztat, gdzie filmy gadane mają akcję, które poprowadziłem dla kilkudziesięciu osób na podstawie filmu Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. A potem też był panel o tym, jak to aktorzy podchodzą do pisania scenariuszy. Była Kasia Warnke, była Gabrysia Muskała, byłem ja i prowadziła to wszystko niezrównana Anna Serdiukow, więc było super. Co możemy powiedzieć dla tych wszystkich, którzy może w tym momencie po raz pierwszy usłyszeli o festiwalu Script Fiesta, mimo że to już jest 12 edycja. Festiwal rozpoczął się wczoraj, tu już troszeczkę wspomnieliście o tym nawet, co się wydarzyło, ale jeszcze no, kilka dni, bo potrwa do 21 kwietnia. Na pewno na co warto zwrócić uwagę i zajrzeć do Kina Elektronik w Warszawie? Czy macie takie swoje polecenia? Ja to zawsze mam wrażenie, że jest ciekawe i momentami też kontrowersyjne, to targowisko próżności, to są takie, tam Maciej Śleciński, z tego co pamiętam, ocenia projekty, takie pomysły, koncepcje na filmy, na seriale, które osoby tam przynoszą. To, ale czemu ty nazywasz targowiskiem próżności? No właśnie, ja tej nazwy nie wymyśliłem. Tam nie ma twórczości przypadkiem? To tak naprawdę. No przepraszam, może tak. Może to moja próżność się odezwała. Ale jakby rozumiem. Czytałeś książkę Williama Thackeraya. Czyli targowisko twórczości. Twórczości, tak, przepraszam. Przepraszam. A próżność może swoją drogą mieć tam. To jest zresztą bardzo ciekawe, skąd wzięła się ta próżność. Ale mnie to zawsze bardzo ciekawiło, bo to są jakieś najczęściej pomysły młodych ludzi, zazwyczaj świeże i bardzo doświadczony filmowiec, który je często, no, trochę atakuje, a przynajmniej podważa te elementy, które tam są do poprawienia. Zawsze mi się ten element tej imprezy bardzo podobał i starałem się tam być. Ja jutro z ramienia wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych, w której mam szczęście pracować, będę na pewno słuchał pitchów młodych scenarzystów i scenarzystek i ich projektów. Może wyjaśnijmy od razu, mówisz pitchów, żeby nikt nie miał wątpliwości, krótka, o co chodzi. Krótka wypowiedź i zachęta, jaki film chcielibyście zrobić. No tak, bo to jest taki jaki branżowe, scenariusz chcielibyśmy napisać. Branżowe określenie. Tak, tak. No i każdy może oczywiście także no nie tyle wysłuchać tych wypowiedzi, ale po prostu wziąć też udział i zobaczyć, jak to wygląda. My będziemy mieli akurat z ramienia WFDI F2 biureczka i przy każdym będziemy zapisywali sobie te pomysły i na pewno będziemy zwracali baczną uwagę na to, w którą stronę skręca nasze kino i będziemy oczywiście chcieli brać w nim udział. No mi się wydaje, że to, co jest fajne na Scriptfieście, to jest, że trochę każdy znajdzie coś dla siebie, w takim sensie, że dzisiaj na przykład dosłownie chyba za chwilę startuje panel, czego szuka grupa Warner Bros. Discovery, tak, czyli to jest HBO, Max i TVN, no i rzeczywiście tam będą osoby decyzyjne z tych ogromnych platform, które odpowiedzą bezpośrednio ludziom na to, jakie jest zapotrzebowanie rynku. I tak samo rok temu był Netflix, więc myślę, że to w ogóle skraca ten ogromny dystans dla scenarzystów. A też na przykład, nie wiem, jest panel dzisiaj, jak pisać audio seriale, czyli zupełnie inne podejście do tekstu, tak, nie filmowo, tylko na słuchowisko. No i jakoś to jest coś, ja też bardzo czekałam, to wczoraj było spotkanie ze scenarzystą Pocahontas, który przyjechał z zagranicy, tak jak rok temu Kim Krizan, autorka Przed wschodem słońca, czyli mojego ukochanego filmu, więc też mi się podoba, że ten festiwal ma bardzo taki lokalny wymiar, natomiast jakby też pojawiają się takie większe nazwiska i gdzieś ta zagranica też się przybliża w jakimś tam stopniu i można się dowiedzieć, jak to w innych miejscach się robi. Ale wspomniałaś film Przed wschodem słońca, to już bardzo odległa w czasie historia, bo potem były jeszcze kolejne dwa, właśnie ten pierwszy, tak? Ona współpisała tylko pierwszy, tak. Tam potem ewidentnie jakaś kosa musiała pójść. Ale chyba najlepszy. Też ona tak twierdziła, więc powiedziała, że na pierwszej się skończyła ta trylogia, no. Okej. Okay. Dobrze. Dziękuję wam bardzo za informacje dotyczące festiwalu, ale zostańcie jeszcze ze mną trójkowo-filmowo, bo chciałbym też wykorzystać tą sytuację i porozmawiać o waszych filmach, o waszych scenariuszach, o waszej pracy, o tym, co teraz i o tym, co za chwilę. No to wracamy do rozmowy za 3 minuty. Filmowo siedzimy sobie, najogólniej rzecz biorąc, tak to określę, w gronie scenarzystów, na pewno też twórców filmowych. Przypomnę, są z nami Natasza Parzymięc, Marcin Bortkiewicz, Michał Zieliński. No to właśnie chciałbym porozmawiać z wami, popytać was już nie o festiwal Script Fiesta. Ten zapowiedzieliśmy, trwa, przypomnę, do 21 kwietnia w Warszawskiej Szkole Filmowej w Kinie Elektronika, ale o to, co do tej pory wam się udało zrobić. Z Michałem, z Marcinem Bartkiewiczem to akurat już wiele razy w Trójce mieliśmy okazję o tych filmach porozmawiać, a co ostatnio robiliście, nad czym teraz pracujecie, to może od Nataszy zacznijmy, bo głośno w ostatnich miesiącach o twoim filmie szkolnym, właściwie tak to można chyba powiedzieć jeszcze, bo to etiuda. Tak, znaczy to jest etiuda moje stare i to jest dyplom operatorski mojego kolegi, więc ja tam tylko się przyłożyłam, znaczy tylko no, wyreżyserowałam i napisałam ten film. Natomiast rzeczywiście cieszę się, że udało mu się wyjść z takiej bańki festiwalowego kina i rzeczywiście wiem, że jakby i on się obejrzał, teraz jest dostępny w streamingu, opowiada o straconej miłości Doroty Stalińskiej i Doroty Pomykały, więc ja bardzo... Ona oczywiście w głównych rolach, tak, niesamowita kreacja, tak? Tak, no są wspaniałe, więc ja gdzieś tam to robiłam. No oczywiście większość ludzi kojarzy mnie z serialu Kontrola. No właśnie, bo ty masz chyba przede wszystkim, jeśli chodzi o scenariusze do tej pory, to przede wszystkim właśnie, no ale też reżyserię, właśnie te doświadczenia serialowe. No tak, rzeczywiście jakoś tak zaczęłam trochę z innej strony i najpierw gdzieś w ten świat serialowy mnie pociągnęło. Teraz co prawda w tym roku akurat trafiają do mnie same propozycje fabularne i jeśli nic strasznego się nie wydarzy do lata, no to jakby wejdę na zdjęcia swojego pierwszego filmu fabularnego, więc to czyli jest bardzo... Czyli będzie pełnometrażowy debiut, tak? No, na to liczę, wszystko na to wskazuje. Wiemy, że nasza branża jest niepewna i wszystko się co chwilę zmienia i trendy się zmieniają, projekty się przesuwają, natomiast tak, myślę, że do tego kina uda mi się wreszcie zawitać. Co twoim? Nie mogę ci powiedzieć. No właśnie o to samo chciałam zapytać, ale przynajmniej zapytam, czy z twoim scenariuszem autorskim? No, ten rok w ogóle u mnie stoi pod takim hasłem, że dużo tekstów do mnie spływa, więc rzeczywiście wszystko, co ja mam teraz gdzieś tam w etapach preprodukcyjnych i tak dalej, to nie są moje teksty. Co jest dla mnie ciekawe, bo ja jako osoba pisząca z kolei mogę je zredagować, dać uwagi i też widzę, że to bardzo jest czasami fajne i potrzebne i kreatywne. Natomiast rzeczywiście to jest też nowość dla mnie, że to nie są teksty, z którymi ja spędziłam, nie wiem, na przykład pół roku, włożyłam tam całe swoje serce, tylko muszę znaleźć jakby sposób na to, żeby siebie tam włożyć i jakoś się w tym odnaleźć. Marcinie, prawie to już chyba 2 lata minęły od premiery pokazów festiwalowych twojego filmu Tonia. No to myślę, że pracowałeś przez ten czas i pracujesz cały czas. Nie. Co? Nie? Odpoczywałeś? Nie, trudno to nazwać odpoczynkiem. No to co się działo? Byłem zmuszony pisać. Aha, no bo to, co powiedziałeś wcześniej, że teraz chodzi ci po głowie, raczej potrzeba współpracy z innymi scenarzystami, nie bardzo chcesz już pisać do siebie. Bardzo bym chciał wejść na plan filmowy i zrealizować jakikolwiek film. Kocham tę branżę właśnie za takie momenty. Mam oczywiście kilka scenariuszy, naprawdę kilka scenariuszy gotowych i o których realizację walczę, ale jest to walka zazwyczaj przegrana. Aczkolwiek ja jestem no, kilka takim filmów już jednak zrealizowałem i wierzę w to, że nawet po 10, 12, 20 latach w końcu zrealizuję ten film. W międzyczasie po prostu liczę na to, że może jednak właśnie nawiążę współpracę z jakimś scenarzystą, producentem i muszę przyznać, że też taka opcja już jest. No tylko krótko mówiąc, w naszej branży nie ma sensu mówić, przynajmniej w moim przypadku, myślę, że za rok wejdę na plan takiego a takiego filmu. Za rok? A może się nagle okazać, że za tydzień ktoś do mnie zadzwoni, słuchaj, brakuje nam reżysera, zrobisz to? I oczywiście powiem tak, słuchajcie, zrobię to. No i to się zdarza, bo ty też przecież pracujesz dużo przy serialach. Pracowałem, tak. Pracowałeś. Wszystko w czasie przeszłym. A co w przyszłym? No, nie wiem, co w przyszłym, to trzeba by było zapytać tych, co wróżki na przykład, lub kogoś, kto wie, jaka jest przyszłość. Ja nie mam tej władzy. Ja to czuję, że Michał może Marcin jest jeszcze po prostu w zimowym nastroju, ale jest wiosna już, więc... Właśnie, trzeba więcej optymizmu. Będzie ku lepszemu. Mhm. Zresztą to jest prawda, że to jest branża, w której dużo więcej jest pomysłów, szkicy scenariuszy, nawet scenariuszy gotowych, które oczywiście w większości nigdy nie są zrealizowane. To jest jakby normalna kolej rzeczy w tej branży. Każdy scenarzysta ma dużo więcej tekstów napisanych niż kiedykolwiek zekranizowanych. Więc tak to po prostu funkcjonuje. A ja mam takie pytanie do was wszystkich. Właściwie już pod koniec naszego spotkania, bo przez całe lata narzekano, mówiono w środowisku filmowym, ale nie tylko, bo to też mówili zwykli widzowie kinowi, że scenariusz to jest wielka słabość polskiego kina. Czy to się wreszcie zmieniło? Czy wreszcie możemy mówić, no mamy na to pewne, myślę, dowody, przykłady, że w ostatnich latach, że jest znacznie lepiej. No ale czy już wyszliśmy z kryzysu scenariuszowego? W Polsce nie było strajku scenarzystów. Znaczy, ja mam poczucie, że my jednak dość mocno zawsze staliśmy na scenariuszach. Wiadomo, że teraz tych produkcji jest może trochę więcej z tymi scenariuszami, ale też bym nie chciała nam tutaj umniejszać jako branży i scenarzystom, którzy tworzyli jakieś wybitne rzeczy wcześniej. No, mam poczucie, że jest na pewno większa uważność na ten zawód i jest przeświadczenie, że to nie jest tak, że ktoś napisze w miesiąc doskonały tekst, który musi wejść w realizację, tylko to jest praca literacka. zaczynają się pojawiać jakby budżety na developmenty, zarówno oczywiście no, PiS dofinansowuje te developmenty, ale też platformy się decydują na takie działania, bo po prostu wiadomo, że żeby powstał dobry tekst, musi być na to czas, to jest praca jak każda inna, nawet jeśli on nie wejdzie w produkcję, to warto za nią zapłacić, więc wydaje mi się, że zmienia się komfort pracy i podejście do tego zawodu. No i dzięki temu też myślę, że tych lepszych tekstów, mam nadzieję, będzie powstawało coraz więcej. No i my widzowie mamy po prostu na to nadzieję, że bo jak będą dobre teksty, to będą raczej, nie zawsze jest to warunek konieczny, ale raczej jednak dobre filmy. I mówi się odwrotnie właściwie, prawda, że żeby powstał dobry film, to musi być najpierw dobry scenariusz. Nie mamy chyba co do tego wątpliwości. Żadnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Nataszy Parzymięs. Parzymięs. Tam nie ma E. Ojej, ale ja moje patrzę. Imię i nazwisko przekręcane jest bardzo często, więc ja już... Patrzę, ja sobie ten ogonek dopisałem. Chyba gdzieś tak zauważyłem. Natasza Parzymięs. Parzymięs. Dziękuję bardzo za poprawkę. Był z nami też Marcin Bartkiewicz. Dziękuję bardzo. A Michał Zieliński jeszcze zostanie, bo mam specjalny powód, by go zatrzymać na krótką rozmowę jeszcze po 14. Pamiętacie, lubicie film Drive? A, no właśnie. No to, od razu poznałem. No to właśnie to wspomnienie. Dziękuję bardzo za spotkanie. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have